When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And αφιέρωμα λοιπόν σήμερα στον Benny King. Θα πείτε, θα κάνεις αφιέρωμα σε ένα τραγούδι? Από ό,τι είδα και στη λίστα με τα τραγούδια που ακούγονται στους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, το τραγούδι που κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο, και πολύ σωστά βέβαια, ήταν το Stand By Me, λόγω της απώλειας του μεγάλου καλλιτέχνη Benny King. Περνάει η εντύπωση στους νεότερους ότι ο Benny King είναι ένας καλλιτέχνης του ενός τραγουδιού. Δεν είναι έτσι. Δεν είδα να ακουστεί ούτε μία φορά το συγκρότημά του, με το οποίο έκανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, και ούτε κανένα άλλο από τα προσωπικά του τραγούδια. Ο Benny King έφυγε από τη ζωή προχθές, σε ηλικία 76 ετών, πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, από τους μεγαλύτερους στον χώρο της μουσικής R&B Soul, γι' αυτό άλλωστε έχει τιμηθεί και με την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame πριν από χρόνια. Πρωτοπόρος της Soul και του R&B, θα έλεγα, ο Benny King. Ακούσαμε το Stand By Me, το γνωστό, που έγινε επιτυχία παλιά, πολύ παλιά, εκεί γύρω στο 61, αλλά ξαναήρθε, γι' αυτό ίσως έχει περάσει στους νεότερους, ξαναήρθε στην επικαιρότητα με μια ταινία που λεγόταν Stand By Me, το 1986, και τότε έγινε επιτυχία ξανά και νούμερο ένα στην Βρετανία, το 1987. Έχει γνωρίσει πάνω από 400 ερμηνείες το τραγούδι που ακούσαμε. Όμως, είπαμε, ο Benny King δεν έχει πει μόνο αυτό το τραγούδι. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know, oh, I know that the music's yes, fine like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. I know. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're oh, apart, don't give your yes, heart to anyone. Oh, I know. But say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry on till the night is gone and it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Cause don't forget he's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. Μεταξύ των άλλων που γνωρίζω για το τραγούδι αυτό είναι ότι ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Lou Reed. Save the last dance for me. Τραγούδι των Doc Pomus και Mort Schumann που έγραψαν το 1960 και ηχογράφησε ο Benny King με τους Drifters. Ένα τραγούδι που και αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες και που βέβαια αυτή εδώ που ακούσετε ήταν η πρώτη. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στον Benny King. I who have nothing, I who am no one, adore you and want your soul. I'm just a no one with nothing to give you but all. I love he. He buys you diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give you the world, but he'll never love you the way I love you. He can take you anywhere. Place he wants to fancy clubs and restaurants where I can only watch you with my nose pressed up against the window pane. I who have nothing, I who have no one, must watch you go dancing by, wrapped in the arms of somebody else, when darling is I who love you. Ίσως οι περισσότεροι το γνωρίζουν από τις ερμηνείες, ας πούμε, της Σίλι Μπάσεϊ, που το έκανε επιτυχία στην Ευρώπη. Το τραγούδι έχει ιταλική καταγωγή, αλλά η πρώτη εκτέλεση από καλλιτέχνη στην αγγλική έκδοση ήταν με τον Benny King, όπου και πάλι εδώ τους στίχους έγραψαν οι Jerry Leiber και Mike Stoller, από τους πρωτοπόρους του rock and roll. Ήταν 1963 και το τραγούδι λέγεται I Who Have Nothing. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.

από τα καλύτερα 500 όλων των εποχών. Το Spanish Harlem γνώρισε πάρα πολλές ερμηνείες και μεταξύ άλλων, ας πούμε, ακόμα και η Led Zeppelin το έχουν γραφίσει σε μια live εκτέλεση στο Dazed and Confused. Spanish Harlem, η πρώτη προσωπική επιτυχία του Benny King. Να ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι του Benny King με Latin ύφος. Γιατί το τραγούδι έχει γραφτεί από συνθέτη από το Μεξικό και μπήκαν αγγλικοί στίχοι παλιότερα, το 40, το είχε πει ο Bing Crosby και το ξαναείπε ο Benny King το 1961. Είναι το Amor. Amor, amor, my love. This word so sweet that I repeat means I adore you. And amor, amor, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear, but somehow or other nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amor, amor, my love. When you're away, There is no day, and I know that nights are lonely. And I'm more, I'm more, my love. Make life divine, say you'll be mine, and I'll love me only. When you're away, I know there's no day, and nights are so lonely, and I'm on my love. Make life divine, say you'll be mine, and love me only. Το Amor στην εκτέλεση του Benny King. Και τώρα πάμε σε ένα από τα πολύ σπουδαία τραγούδια του Benny King και των Drifters, γραμμένα από τον Doc Pomus και τον Mort Schumann, και επιτυχία για τους Drifters το 1960. Το έκαναν επιτυχία αργότερα και οι Jay and the Americans. Επίσης, υπάρχει μία εκτέλεση, γιατί οι Drifters φαίνεται ήταν αγαπημένο συγκρότημα του Lou Reed. Στο This Magic Moment που θα ακούσετε, μπορεί να το φανταστείτε, σε εκτέλεση του Lou Reed, σε ένα tribute που είχε γίνει για τον Doc Pomus από τον Lou Reed. Ένα τραγούδι τόσο κλασικό που το έχουν χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές ταινίες και στην τηλεόραση. Θα έλεγα, ας πούμε, σε μία από τις τηλεοπτικές σειρές που θυμάμαι, ήταν στην περίφημη σειρά The Sopranos, όπου ακούγεται σε ένα επεισόδιο, και επίσης στην ταινία του Dave Lynch, ενός εναλλακτικού και πολύ περιθωριακού, θα λέγαμε, σκηνοθέτη, στο Lost Highway. Το λέω αυτό γιατί πολλοί πιστεύουν ότι ο Dave Lynch, ας πούμε, που είναι ένας σκηνοθέτης περίεργος, ότι θα ακούει μόνο περίεργα πράγματα. Δεν είναι έτσι, το έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν είναι καθόλου έτσι. This Magic Moment, Benny King και Drifters. This magic moment, so different and so new, was like any other. Until I kiss you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever, forever till the end of time. Oh, oh, oh, oh, oh. Sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Πάλι. Σοκ από την υπόθεση της μικρής Άννη έπεσε θυμάγριας δολοφονίας από τον ίδιο της τον πατέρα. Σύμφωνα με μαρτυρία που βοήθησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης, ο πατέρας διαμέλυσε το παιδάκι, το έβρασε και το πέταξε στα σκουπίδια. Ο φερόμενος ως δράση ανακρίνεται από την αστυνομία και αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδώσουν ένταλμα σύλληψης και για τη μητέρα της μικρής. Συνολική συμφωνία το αργότερο έως τον Ιούνιο επιδιώκει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης παραδέχτηκε ότι το θέμα της ρευστότητας πιέζει, τόνισε ωστόσο ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Αναταραχή από δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη για αναπληρωτή υπουργό της κυβέρνησης με άμεση εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις που φέρεται να έβγαλε το Μάρτιο 80.000 ευρώ σε τράπεζα του Λουξεμβούργου. Σάρλοτ Ελισάβετ Νταϊάννα, το όνομα της κόρης του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Κένσινγκτον. Και ο καιρός είναι άνοδος θερμοκρασίας αύριο σε όλη τη χώρα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day. Η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι, μέχρι το 2020, μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε το μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο Benny King. Μια επίσης μεγάλη απώλεια πριν από 3 μέρες για τη μουσική. Θα ακούσουμε τώρα ένα επίσης από τα κλασικά τραγούδια του Benny King, γραμμένο από τον Ahmet Ertekun, που ήταν ένας από τους ιδιοκτήτες της περίφημης εταιρείας Atlantic. Το τραγούδι γνώρισε και αυτό πάρα πολλές ερμηνείες. Αυτή που θα ακούσουμε είναι η πρώτη. Λέγεται «Don't play that song». Το έκανε αργότερα σε ένα πολύ καλό άλμπουμ η Αρίθα Φράγκλιν, το «Spirit in the Dark». «Don't play that song». Από το τρίτο άλμπουμ που είχε βγάλει το 1962 ο Benny King. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, no, no, no, no, no, no. Don't play that song for me. It brings back memories of days that I once knew. The days that I spent with you. Oh no, don't let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away. I remember just a word it said. Remember on our first date, You kissed me and you walked away. You were only 17. I never thought you'd act so mean. But baby, you told me you loved me. You told me you cared. You said, I'll go with you, darling, almost anywhere. But darling, you know that. Darling, I love you. You know that you lied. Το 1964 ο Benny King ηχογραφεί ένα τραγούδι του Gilbert Bécaud που ήδη γνώρισε αρκετή επιτυχία και στην Αμερική σε διαφορετικές εκτελέσεις. Είναι το What Now My Love. What now my love? Now that you've left me, how can I live through another day, watching my dreams turn into ashes and my hopes into bits of clay. Once I could see, oh, once I could feel, now I am numb. I've become unreal. I walk the night without a thought, stripped of my heart, Lord, Lord, and my soul. Ah, what now, my love? Now that it's over, I feel the world closing in on me. Here come the stars, they're just tumbling around me. There's the sky where the sea should be. But now my love, now that you're gone, I'd be a fool to go on. I should live or die. But now my love, now there is nothing, only my last goodbye. But now my love, oh, but now my για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα προς το τέλος του 60, ο Benny King περιορίστηκε σε εμφανίσεις και σε κάποιες μικρές επιτυχίες. Έκανε ένα comeback το 1975 με μια πολύ μεγάλη επιτυχία που θα ακούσουμε τώρα. Χρυσός δίσκος τότε το 1975, δηλαδή 15 χρόνια μετά τις πρώτες του εμφανίσεις. Το τραγούδι λεγόταν Supernatural Thing, ήταν αρκετά πρωτότυπο για το 1975. Ένα τραγούδι που θυμάμαι το έχει πει και η Σούζη με τους Banshees στην δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου που είχαν βγάλει το 81, Arabian Nights. Και μια και είπαμε για την Σούζη, από αύριο ξεκινάει το αφιέρωμα στη δεκαετία του 80 και η Σούζη θα είναι μία βέβαια από αυτές που θα ακουστούν αρκετές φορές από αύριο στο αφιέρωμα εδώ στο Βήμα FM στις 7. Προσέξτε τη διαφοροποίηση σε αυτό το τραγούδι που είναι περίπου 10 χρόνια διαφορά από τις προηγούμενες επιτυχίες του. Άνοιξε το βήμα σου. Επόμενος ακροατής. Καλησπέρα, ρε φίλε. Μιλάμε. Έχω τσατιστεί. Έχω τσατιστεί. Είμαι το προηγούμενο. Τα έχω πάρει. Αυτά που λέει ο τριωμαδάρα μου. Δεν ακούγεσαι καλά. Κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο και να αποδοκιμά τη γυναίκα μου. Ακούστε. Φίλε μου, δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Κάτσε και αποδοκιμάται ο γιος μου. Ακούστε. Πάλι δεν σε ακούμε. Κάτσε να πάω στο άλλο που κοιμάται, πεθαρά. Και να την ξυπνήσουμε αυτή, δεν πειράζει. ο Τάκης, που δεν μπορεί να μιλήσει μετά το μεγάλο ντέρμπι, αλλά δεν σταματάει να μιλάει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στα μεγάλα ντέρμπι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος, με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αλλάζουν όλα αυτά που έχουν εξαγγείλει ο κύριος Μπαλτάς και ο κύριος Κουράκης. Σου έχει φτιάξει μια λογουρά, ρε παιδάκι μου. Ναι. Κατάμαυρη. Ναι. Πώς του πετυχαίνει αυτό τώρα? Κάτσε, γιατί περίμενα. Ρίχνει, σε μένα ρίχνει 10 χρόνια αυτός. Ναι. Σε εσάς ρίχνει 12, 13, 15. Ναι. Αυτό το μαλλί, αυτό το χρώμα, ας πούμε. Ρίχνει καραμπολιά μαύρη, ρε μεγάλε. Χλάπου βουτάει το κεφάλι μέσα και βγαίνει. Όχι, εσύ. Ινδιάνος. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα ακούσουμε τώρα από τον Benny King το Moon River. Ένα τραγούδι που το είπε, και γι' αυτό το διάλεξα, πρώτη σε ταινία η Audrey Hepburn. Μια πολύ σπουδαία ηθοποιός κατά την άποψή μου. Η Audrey Hepburn γεννήθηκε σαν σήμερα. Είχε γεννηθεί στις 4 Μαΐου του 1929 και έφυγε πολύ πρόωρα, το 1993, σε ηλικία 63 ετών. Η Audrey Hepburn είχε αφήσει φοβερές ταινίες πίσω της, όπως το «Διακοπές στη Ρώμη», που είχε πάρει το Όσκαρ, η «Σαμπρίνα», το «Love in the Afternoon», το «Breakfast στο Tiffany», που είναι ένα υπέροχο φιλμ, που είχε γράψει το σενάριο, το βιβλίο, ο Τρούμαν Καπότε, το «The Children's Hour» με την Shirley MacLaine, πολύ προχωρημένη ταινία για το 1961, ποτέ δεν είχε βγει με τέτοιο θέμα στον κινηματογράφο, το «Charade» που είδαμε προχτές στην τηλεόραση, το «My Fair Lady» και το «Two for the Road» μεταξύ άλλων και πάρα πολλές άλλες ταινίες. «Moon River» στην εκτέλεση του Benny King. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifter, off to see the world, there's such a lot of world to see. And we're the same rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Thank you. same rainbows in, waiting round the bend. My huckleberry friend, Blue River and me. Του Μαντσίνη είναι το κομμάτι που ακούσαμε βέβαια. Με τους Drifters είχε κάνει επιτυχίες, είπαμε τις πάρα πολλές. Μία από αυτές είναι και το Dance With Me. Closer and closer, much closer, while the music plays. My little darling, won't you dance with me? Oh, hold me tighter, tighter and tighter, much tighter, while the rhythm sways. Put your lips to mine, while the music plays. Closer and closer, and maybe we'll be lovers when the music ends. Whoa. Closer and closer, and maybe we'll be lovers when the music ends. Darling, won't you please? Σήμερα ήταν μια αναφορά στον μεγάλο τραγουδιστή που χάθηκε, τον Benny King. Μία από τις απροσδόκητες διασκευές, πιο απροσδόκητη ακόμα και από το Moon River, ήταν το τραγούδι που είπε από το musical My Fair Lady, που η σύμπτωση φέρνει ότι στον κινηματογράφο τον είχε παίξει το βασικό ρόλο η Audrey Hepburn, ενώ η Julie Andrews το είχε κάνει επιτυχία στο Broadway. I could have danced all night. Και από αύριο η δεκαετία του 80. Γεια σας. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have been home more. I could have spread and done a thousand things. Thought I've never, ever, ever, ever done before. I'll never know what made it so exciting. When all at once my heart took flight, and I only know when she begins to dance, but nobody else. Αχαχαχα.